छूलू तुझे सोचू तुझे सुनू तुझे बस यूं ही तुझ में डूबा रहूं डूबा रहूं डूबा डूबा रहूं मैं तुझ में डूबा रहूं That's all I really wanna do That's all I really wanna do That's all I really wanna do That's all I really wanna do देखो तुझे छूलू तुझे सोचू तुझे सुनू तुझे बस दिल तुझ में पहले मैं तुझसे मिलता था अब मैं तुझ में खुलता जाऊं ख्वाबों में गर हाथ बढ़ाऊं हाथ तेरा पाऊं खुशबू के जैसे मुझे ओढ़ ले तू हर ख्याल महकता है एहसास लेके तेरे साथ का हर लम्हा सरकता हूं डूबा रहूं डूबा डूबा रहूं मैं तुझ में डूबा रहूं That's all I really wanna do Watch more, log on to www.erosnow.com.